ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. سورة عنكبوت پل دعوة وامتحان پا خلق بانه او دا دیل پار تسلی دا دی امتحان مخ کی اللہ سا قسمون ذکر کرو چی اول خوب تابانی دا خپل نفس خبر رازی دویم دا مور او پلار سرا درم دا کلی دا کبراو مشرانو اکابرو ملیانو پیرانو سرا کپا دی امتحاناتو کی تک کامیاب شوی نو اللہ دو درے ضلع خوشخبری میں ذکر کرا امتحانات آگے امتحانات چھ آگے انسان بانی پا دین کی راضی آگے ڈیر سخت می او داغی سان دازم نشتا اللہ مثالوں نے ذکر کی یو مثال ذکر کی دا نوح علیہ الصلات والسلام دویم مثال ذکر کی دا ابراہیم علیہ السلام د نوح علیہ الصلات والسلام نا مثال د دې د پاره ذکر کی چې دا امتحانو کته وای چې دا بل لغوخي بس قصه به ختم شي نا هر کله چې الله په تا باندې احسان وکړو دایره د اسلام ترالی بیا در باندې الله احسان وکړو علم دل درکو دعوت ته شروع کو تکلیفونه چې وس راځي نو سینه وته ډال کا دا که یو ورځ یو که دوه ورځې ته دا وګڼه چې ټول عمر وي نوح علیہ الصلات والسلام دا واقعه را دې لپاره ذکر کړي چې هغه ټول عمر تکلیفونه برداشت شو ټول عمر هغه د دعوت کار وکړو او زندگی د هغې نه نیم سوه کاله وه څه لږ وخت هم نه دا ډېر لوی امتحان و دې وجې نه مفسرین ذکر کوي چې د الله د دین په رسولو کې نوح علیہ الصلات والسلام چې کوم تکلیفونه برداشت کړي وو دا هیچا نه دي برداشت کړي ډیر زمانہ و ډیر عمر سره دا غینا نوح علیہ الصلوۃ والسلام الله قران کې پاغه مجاهدینو کې ذکر کړی دی چې د خپل قوم سره ټول عمر جهاد وکړو قوم ملک دوی مثال ذکر کړی د ابراهیم علیہ السلام کته وای چې دا سخته دا تکلیف او امتحان دا باسي کمزوري نه بس ته دا سه وګڼه چې دې کې به زمانہ مرګ نور دا وهل او ټکول او شړل او لوګي او تندې دا په هر نبی او په هر حق پرست باندې راغلي دي او چې په انبیا او څنګه راغلي دي داسې په بل چا نه دي راغلي د انبیا او تکلیف ته د هېچا تکلیف نه رسي د دې وجې نه د هغې شان لوی دی د هغې شان ته هم د چا شان او صفت نه رسي ابراهیم علیه الصلات والسلام بادشاه قوم او پلار ټول ورته یو دي او هغه وخت هم داسې دی یو راریو لوط علیہ السلام هغه په ایمان راوړ او ملګري م سوکنو د الله حکم لانو شوی کړي د عمل کې وته پریښودو بادشاه تیار شو قوم تیار شو ویلې به ورته واچو ورځنه به خلاص شو ځکه ردنه موږ نه دروازې خلاصي ګونه تر شپې خلاصي زمونږ په هر مجلس کې دا نه غلاړي او هر ځای کې موږ ته مخې مخې ته کیږي او په هر ځای کې موږ شرمي او د جواب خو سوکونه نه بادشاه جواب کولی شو نه پلار جواب کولی شو نه قوم جواب کولی شو کنی هغه وخت کې هم پوه خلق وو خو هغه ټول پوه د ابراهیم علیه السلام په مقابله کې ناپوه هغه ټول زورور د هغه په مقابله کې کمزوري ورته یې وغورځو نو په هغې کې هم کمزوري شو ځکه ابراهیم علیه السلام د الله پیغمبر و الله حفاظت وکړو خو چې د هغې نه خلاص شو نو د هغه ملک نه هجرت تدا اگانا چما سوکھ دا سن فریدی تکلیفوں مصیبتوں دا برا رسی و پاخر پتی کے بس ماں مر گن عمر خواصم یا وزل دے نو دا دویم مثال د دې لپاره ذکر کئ چې سخت به غورې دغه یی کته وای چې سخت او په ما راځي او هغه بس معمولی نه معمولی بنی پاغه کې بس تامر دی دیو جن دغه نفس بیا تسلی ذکر کئ اول واقعا ذکر کئ د نوح علیہ الصلات والسلام ولقد ارسلنا نوحا الی قومه او یقینا لګل مونږه نوح علیہ السلام قوم خپلتا ارسلنا اللہ وی منگا لے گلو قوم نمانو اگیو تدا اللہ پیغمبر نوی کروس تو سوگ دا سے پیدا کیچے تا اگی برد خبر ان انکار کو اللہ پا خپل وی ارسلنا منگ لے گلو منگا دزان دعوی نو اکڑی نو کچا دا شبہا و دا وهم پزلکی ساتو چی بس دا خو پا دی قوم کی دغس نورم کی دیشی سبابا بل را پاسی دا بلی قبیلی مشرف او غبا وجز الله پیغمبر ما الله وینا درزان دعوه نو وکړي ارسلنا مونږ لګلو نوح علیہ السلام زیاتو روایتو کې راځي چې نومي عبد الغفار بعض روایتو کې راځي نومي یشکر ار یو چې دا نوح او تولی وي وی دار دی او لقب صفته دا خپل تخصصو نو صفات خو چاته په یو وجه باندې ملاويږي نوح علیہ الصلات والسلام پا انبیاءو کی دا سو چی دا با جرل لیرو اللہ پا کی دا مادا ایخوا نزکی وطا دا نوح وی بعض مفسرینو وجہ ذکر کردی دی نشو ویلی منگا دی بارا کی چیرا نوح علیہ الصلات والسلام پا لار تیرے دو او یو سپی اولی دا پا غبانی دا مرض غنتاو خارا خوبی نوی نوح علیہ السلام دا غین پزلکی کر کرالا نوی اللہ وطا وی چی دې سپی دا سپی وتا گویا شو ها وتا په خبرو شو چې زمانه دې کرک او کلاو کنه دا غزاد ته چېغه پیدا کړې ما ولکه یو روایت چې دا غي څه خاص سند نه نو یقین ته نه دې فکر د نوح علیه السلام د الله رومبه جلیل القدر پیغمبر نه نیم سو کال د الله په زمکه باندې رومبه داعی او هغه بکرک کول د سپونه یاد بل یو شینام د الله مخلوق او غي خپ نه هر څه باندې پویدو لہذا دا بعض واقعات دا سی چی دا دا دی مفسرینو یو خواب بلخوا کتلی مفسرینو مر قسم شتا ناغیوی یرا چی ردنو ما عبدالغفارو یا یشکرو دا دیر زیاد جڑلیو نو دا بے پا سبانی جڑلیو نو سو کوئی پا دیبانی جڑلیو او سو کوئی نا دا خود اللہ نے سوال کرو چی اللہ زمان زید اولی غرق کو کنعانو دا خود زمان سر وعدہ کرو دا خود زمان بچے و زمان دا حل نو نوی اللہ و تویج یا نوح انہو لیس من اہلک استا بچے نو استا دا حل ننو انہو عمل غیر صالح نسڑی اولاد پا حقیقت کی اغا اولاد دے چپا دین کی دپلارو منی چپا دین کی پپلار پسیش نو که دپلار دشان پیدای خو چپا دین مانی برابر نی او بی دین اینو دا اغا پلار اولاد نشی کے دے معلومی گی دا چی دین دا د نسب نمخ کی خبر ده ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته وګوره نو د نوح علیه الصلاۃ والسلام دی بچی ته وګوره الله د بچو د نوح علیه السلام نویست نو په دې وجه چې دا سوال کړو د الله نه چې ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق الله بچی زما د اهل نه دی او ستا وعده حق ده چې زه بستا اهل نه هلاکوم او زما دی هلاک شو نو په دې باندې بیا خپونو ډیره زمانه جړلو نو ځکه په دې باندې مشهور شو نا اقد دین مخکم ولقد ارسلنا نوحا الله ویما لګلو نوح علیہ السلام چې د کم وخت نه لګلو داغه په دې باندې معروف او په دې باندې مشهور الله خپویږي نوح علیہ الصلات والسلام په دنیا کې به رغبته د دنیا سره مینا او محبت نه ساتل دا هر نبی شانو خو باندې انبیاء او تعالی دنیا مور کړي واو دین یې وته مور کړي او زیادو انبیاء او تعالی دین ورکړو او دنیا سره داغي تعلق نو ساتلې دا ثابت ده له هزار دینه دا معلومیږي چې د انبیاء محبت د دنیا سره ځکه نو چې دا فانی ده او د نوح علیه الصلاه والسلام چې کله د دنیا نه رخصتې ده او رخصت شنو وی ملک ته تاسو کو چې خدای راته وایا کیف وجدت الدنیا، دنیا دے سنگ مونتا دیر وقت پکی تیر کا نا. نو باز روایتو کہ راضی نہ نیم سوا کال پورا رد عمر، او باز روایتو کہ راضی نہ نیم سوا کال زمانہ د نبوت وا، د دین مخ کیم د ډیر عمر تیر کړو، سو کو اس پاڑ سوا کال عمر او سو سو یو سو سو یو خو قران چ کما خبره ذکر کړی د نو پاغي به اکتفا زکو کو چې د نور څه ثبوت نشته، سو کو درې سوا کال مخ کړ دین دی وو نبوت لا نو ملو، نو چې کله نبوت و ته ملو شو نو درې سوا کال د دعوت چلو پک سوا کال شو، نو دا غی نه رستو چې طوفان نوح راغی او قوم هلاک شو، نو درې سوا کال رستو درې نیم سوا کال رستو هم دی ژوند دی. خو نه، بهتر قولدار مفسرین وی دا قول هم غریب دی چې نه نیم سوا کال قرآن ذکر کړی دی او پنځوس کاله کې دته نبوت ملو شوی دی، لہذا دا کار شروع کړی د دعوت او دا نه صدې ټولې په دې کې تیر شو. نو وی ملک ته هغه وخت کې وی چې ما دا دنیا دا سیومون تا که مدینه تین او که حدیقه تین الفاظ مختلف دی، لکه یو کلی شو یا یو باغیچه شو چه دا غید و دروازی دی، نو پا یو دروازه بانی زو وردن نشو مو پا بلتین لانم. آدم علیه صلات و سلام پا اولاد که زیاد عمر دنو حلی سلام پا لاری تیر دنو یو مرگره و سر یوزه شو و تیوی تو کور مرسنگ تا هغه وی دغه زما کور دی کنه دا وګوره، نو بس سانګې مانګې پېخې وي او یو ځای جوړ کړو سفر غونته و وي دا ستا کور دی، ځان له سم کور جوړ کا. نوح علیه الصلاة والسلام ورته وی چې اموت الیوم او غدا، نن مرم او یا سبا مرم، څه شي له کور جوړوم. نه نیم سوه کاله د نوح علیه السلام عمر و، او بعض روایتو کې راځي چې د ویښتو نه ځان له کوټه جوړ کړو، بعضینو کې دا خیمه غونډې کنه. نه نیم سوه کاله په دنیا کې ته د ویښتو په کوټه کې پاتې کیږي. نوح علیه الصلاة والسلام الله چې دا صفت ذکر کړی دی نوح، نو بعض روایتو کې راځي چې دی چا په خندا نه دی لیدلی، دا دنیا زیر خندان دی، دا دنیا زیر پاتې کېدو نه دی، ته که زر کاله ژوندې خطه بدانه وای چې زبا دور ودی ژوندې نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله دې ماخام کو نو د سبا انتظار مکو، او چې کله دې سبا کو نو د ماخام انتظار مکو، ځان اخرت ته مرګ ته بالکل تیار ساته. د نوح علیه السلام د ویښتو په کوټګه کې د نه نیم سوه کاله تیری، اسو کوئی د نلونو نه ځان له سکور جوړ کړو، دا نلان غونته نی په دې کندو مند کې ولاړ یا غیر پاسه پیچولې وہ زموں گا پانزوس کالا نی پورا دان لے بنگلی جوڑی کو، خو زموں خی یقین دے چھ دلتا بیو و دے زینت لنشتا. ارسلنا نوحا الى قومی ہی، آدم علیہ السلام و السلام بچے ہو کنا اگر نیکو دا ٹولو، آدم علیہ السلام و السلام چھ دا کم وقت نا پانا ہو خڑا او یاغی نروس تو زمکی تراکوس شو، سور زمانہ سلویخ کالا خپل کور تا تا نو نږدې شوي کور والا ته خواله والا نه دی ورغلی، د هغې نه پسې تر مرګه پورې په خوشحالۍ نوړی نه دی اغوستی. انبیاو حال داسې بغیر دنیا نه بې رغبته و، او چې بیا معمولي غونته داسې کار به وو چې هغه به د هغې په حق کې مناسب نه و، ټول عمر به بیا ژړل او هغه کار به مخې مخې ته کېدو. حتی کې چې قیامت کې به هم نوح علیه الصلاة والسلام هم دا خبره کوي چې الله زما یو کار کړو یو خبره مې کړو و عمله مناسب نه وه، زه شفاعت نشم کولی. آدم علیه الصلاة والسلام به وي الله دې یو ونې نه منع کړی و ما، زما ایر شو ما هغې نه خوراک وکړو، زه شفاعت نشم کولی. دا حال د انبیاو. فلبث فیهم، الله وی درنګ تیر کو په دې قوم کې سوره الف سنه زر کاله الا خمسین عاما، مگر پنځوس کاله تیر مستثنا کړو، نه نیم سوه کاله پاتې شو. اوس که نور روایت راغلی دي نو مضبوط سند غواړي، او سند قوي نشته په یو کې. خبره د مورخینو ده، د مورخینو خبره ځان لی او د مفسرینو ځان لی، منی به د مفسرینو او باقی تاریخ دی، نو تاریخ به کله سوی او کله به سوی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات میاشت دا ده، دې کې شک نشته چې دې میاشت کې نبی علیه السلام وفات شوی دی. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدائش غم دادا نو دواړه دی تاسو ګوره ربیع الاول مناویږي په هر ملک کې او په هر ځای کې او ډیر په زور او شور سره او حکومتونه مناوي هغې دپاره چوټي وکړي او بیا د دنیا خلق ته څوک شمی بلی او څوک حلالی کوي او څوک جلوسونه وباسي او څوک جلسې کوي او څوک ټول شپې رونو په خوا په دېش نغر کې کېدو مونږ ماشومانو لر دغې نه نو خبر او دا ساروی با لال شوي او دیګونه به باندې وو دا غوښې به یې پخولې او خوړې به ټوله شپه او بیانونه شروع دا ساندې به خلق وي چا به نعتونه وي او چا به سکولو چا به سکولو څه دی بای دا عرس شریف او دا میلاد شریف دنیا کې دوه اخترې وي عید الضحا او عید الفطر بس او یو د هفتې اختر چې هغه د جمعې ورځ ده د دې امت لپاره بل اختر خو چا نه و لیدلی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په پیدایش باندې یقینا چې صحابه به دوره خوشحاله او چې په دنیا کې به په دوره سو خوشحالي ونکي د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مرګ باندې په صحابه دوره خپه او چې دوره خپکان به سوګونه کې په دنیا کې ناغي خو چرته نه شپره دې لپاره رون کړه نه نعتونه وي نه جلسې وکړې نه څه جلوسونه وکړو وروستو چې ته په شپږمه صدی کې یو ظالم بادشاه راغی او هغه مولا د ځان سره ملګري کړه هغه له پیسې میسې ورکړې ظفر الدین اربلی او خلکو کې د هغه شپږمې صدی نه دا شی شروع شو دا دور لوی بدت چې د حکومت په سطح باندې دا کېږي د کلو په سطح باندې دا شروع دی او دا تپوس څوک نه کوي چې پیدا شوی په دې کې د خوشحالي په کار ده نو غم هم په کار دی که نه نو اور او به دواړه یو ځای کېږي بیا خو تاسو دواړه خبرې وکړې یو طرف ته خوشحالي وکړې ځکه چې نبی په دې میاشت کې پیدا شوی دی نو بل طرف ته بیا جوړا شروع کړې نو ستاسو نه خو صحابه ډېر ښه پوهېدو تابعین ډېر ښه پوهېدو ائمه ډېر ښه پوهېدو کم مذهب کې بس څلور مذهب لري په دنیا کې او دا مشهور د هغې اقوال ځکه مذهبونه وګرځېدو نو په هغې کې خو هم یو امام دانه دی ویلي تابعین نه نه ثابته خیر القرون دغه و او رتبه تابعین نه نه ثابته او صحابه نه نه ثابته رستو چا دین گو جوړ کو دور زور ولا ورکو چې خلق نن د ثواب ګرځي نیو خو بیا دواړه بکار دي او بل صحیح تاریخ کم یو دی بارہ وفات وی بارہ وفات نو تو صحیح تاسو کدا تاریخ دی نو مفسر نه تاسو کدا تفسیر اتقان راواله وګوره هغه وی ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم لیلتین ما ذا تا من ربیع الاول دو شپې تیرې شوې د ربیع الاول مفسر خداوی او تاریخ داوی تر مورخ مانی کده مفسر مانی اصل وای بارا وفات تر اوسه مشهور ده بارا وفات او بارا وفات زاړو شپه دغه باندې پیدایش په کوم او په کوم ورځ باندې نبی صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی نو بیا خو په هر هفته کې د ګل ورځ راځي نو په هر هفته کې بیا اختر مناوهه لکه د ګل پرسته پیغمبر پیدا شوی به هر حال فلبث فیهم الف سنه الا 50 عاما مشهور اروس چې پاغي نوح علیہ الصلات والسلام لله نجات ورکو قوم تباکو پاغیم خوشحالی په کار وغنه نو مشهور اروس چې الله ابراهیم علیہ الصلات والسلام نه اور نه خلاص کړ دینه مشهور اروس کې دی شي نو د یو نبی اروس چا معنا نه کړ او سوره تکلیفونه او مصیبتونه نه نیم سوا کاله دا په دې تکلیفونو او په دې مصائبو کې تیر شو دا غی نه رسو نه پیغمبر دا سووی او نو خلفا و سووی چرا دا جی دا غی روز منو ها یهودو یا پا یو کار با نیولی دلو دا عشورا پا روز بانی با محرم که غی روجه نیولا پیغمبر تا پوسو که ویدا تا سرسش روجه نسه ویدا پا دیر روز بانی اللہ فراون تبا کرد و موسیٰ علیہ السلام زمون پیغمبر اخلاص کرد نبی علیہ السلام و تاوی نحنو حق بی موسیٰ مونگ دا موسیٰ علیہ السلام تستاسو ندیر نیز دیو نو چې تاسو په ډیر ورځ روزه نسته نو موږ به یې نسو نو روزه یو نیوله او دی وفرمایلو وی که کال لزو ژوندې ومنو نو هم به ورسره نسم او دی ورسره وم وی چې دې خلاف وکړي یهود چې سکی نو تاسو د هغې خلاف کوئ نه یهود چې سکی نو تاسو د هغې په قدم باندې قدم ږدئ جامه د هغې په شان جوړه کاو ویښته د هغې په شان جوړ کاو او ډول سینګار د هغې په شان لباس د نارینه و د زنانه و د هغې په شان او هغې ټایه چولې تم ټایې واچوه هغې چې څنګه تعلیم کینو دغسې مخلوط زنانه او نارینه نه پیغمبر ویلې دې خلاف وکړې په هره خبره کې به د یهودي خلاف کړې ځکه زما نبی ویلي دي نو تخپل نبی خبره ته نه منی. بهر حال دا عبادت او په عبادت کې پیغمبر وی دی خلاف وکي او ویزه هم خلاف کوم ردی آینده رب کزه الله جون دی وساته نو به سر نه هم هم نسل اغي بلا یو نسل. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یو منا وکړی و اغي له دوره چا زور ور نکو شربت پکې تقسیمیږي الواګانی پکې پخیږي شیرنیا پکې وشیدي شي شمی پکې بلیږي سور رواجونه. فاخذهم الطوفان اونی ولدی لرا طوفان وهم ظالمون او حال لاری چو دا مشرکان اغی نور ظلم نو کرده چان ازمک قبضه کرده و اغلاگانه او ڈاکیه کرده وی دا اغی ظلم سو شرک نهنیم سوکا لکی پوه نشو دا بوت نبا چاپی را گرده دا و دا اغی نبا سوال کم اغا به حاجت روا گردولو او بوتان سوک نیکان خلقو تاسو مخ که وریدلی دا نوح علیه صلات و السلام پا قوم که پینزه کسانو دا اغا نمخ که وفات شیو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد. بخاری کی مشہور دا روایت راغلی دی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت چې اسماء و رجال صالحین من قوم نوح وات سوا یغوس یعوق و نصر دا پنځه خدایانو او دا سوکو دا نیکان خلق دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام بچیو. په دنیا کې لومبه شرک د دینه شروع شو چې نیک بنده ته په سجده پریوات او دا قبر ته او دا بوت ته کیناست. نو الله په غیب باندې عذاب را وستو داسې چې طوفان پر راغی او شپږ میاشتې په مخ د ځمکه باندې طوفان ولاړو اوبه د غرونو د پاسه تللې وې. یو شی په کوم ژوندی نه و پاتې شوی بغیر د ملګرو د نوح علیه السلام نه. نجات په توحید کې دی او په کلمه کې دی چې دا دیني ویلي نو ټول قوم دا لاړ غرق شو. فانجیناهو الله و اخلاص کو مونږ د لرا او اصحاب السفینه او کشته والا. فانجیناهو اخلاص کو مونږ د لرا دے خاص ذکر کرے دے نور پسیو یو اصحاب السفینتی او اغی کشتے والا جنس کو. وجعلناها آیتا للعالمین او گردو لامنگ دی کشتے لرا نخد پارا دا مخلوقات. چا زمیر دا حارا جی کلی دی کشتے تھا چھ دا غی کشتے منگا دا مخلوق دا پارا یو عبرتو گردو زکا دا کشتے را پا دنیا کی چھ نوح علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جوڑا کلاو دا لنبے کشتے وا چې په دې کې کوم کسانو نه غالله بچ کړو هغه هر سورو والله عالم سرو ته نه ورسېدلي. او یاوې نوح علیه السلام او د هغه خپل بچي بس یو پنځه شپږ کسانو نه نیم سوه کاله تبلیغ وګوره او دعوت وګوره او هدایت د الله په لاس کې دا د چا په لاس کې نه دی. یعنی په کار دا و چې دا د اول نه اخره پورې ټول مسلمانان دی. آیت للعالمین یو معنا داره چې دا د دې امت اول صحابه و دا لیدلی و دا جودی غربانی دا غی اسو مسراش ترل تا او صحابه و خوی لیدلی و دا غی غلرگی باقی دا دا غی قسم و دا و تا پتا لگید دا تانی لرگی نجوڑ کرو و نوح علیه صلات و السلام و دور و خواه پاندازه بانده او سو کوی نا غنو و رست دا سی خلق پیدا شد چی اللہ دا ساتلا چی دا دنیا کی و عبرت و گردی نو دا غی پشانی بل جوڑ کرو و پازه بانی یخی و والله علم اللہ خبوی کی. وجعلناها سو کوئی ضمیر دی کشتے تراجی دو سو کوئی نا او گردو لا منگا دی واقعا دی نوح علیہ الصلوۃ والسلام لرا آیتا للعالمین نخا دا پارا دا مخلوقات چی دا رنبے قوم فو دنیا کی او دی دا نیکانو بنیانو انسانانو عبادت کرو نا اللہ فخپل قہر و غضب دا تباہ کرو. و ابراہیم اس قال لقومه عبد اللہ او یاد کا ابراہیم علیہ السلام کله چې وی خپل قوم ته بندگی وکړه د الله اعبد الله یو غنه الله عبادت صرف الله له وکې د الله در ته لاړ شي الله ته ودرېږي الله ته راښکته شي الله ته سجده ولګوي د الله نه وغواړي هغه حاجت روا وګرځوي د هغه په نوم باندې نظرانې ومنښتې وکې. اعبد الله عبادت لفظ جامع دی په دې کې تمام عبادت که بدني دی او که قولی دی او کمالی دی. ستا بدن دی د الله د پاره خرچ ستا بدن دی د الله د پاره وکړي اگر د الله د پاره ودریږي الله اگر د الله طرح کته شي ستا جب باندې دی بل څه نه د بنده تعریف مکوا د الله نه سیوا د بل چا صفاتونه مکوا هغه که هر څه دین مخلوق ته او پیدا شوی دی او کمزور دی د الله تعریف وکا د الله په تعریف باندې د انسان خلق ښکاری د انسان د جب به ښکاری دا جب اللہ در کڑی دا اللہ ذکر پیو کا دا اللہ صفت پہ بیان کا دا اللہ عظمت و لوی پہ بیان کا اعبد اللہ. ابراہیم علیہ السلام پلار مخالف، بادشاہ نمرود مخالف، ټول قوم مخالف. ابراہیم علیہ السلام پلار د ټولی دنیا پیرو، د ټولی دنیا سل عشر بد ترا غونډی دو. اس مونږ عشر ورکو د الله په نوم باندې زکات، یا عشر ورکو یا عشر لسم ورکو یا شلم ورکو، او دا به د ټولی دنیا عشر د پیر آذر بابا دربار ته راتو. سالور سو جینکه پیغلی دا غد دربار وقف اغیب خدمت کو، او د پیر سیب دربار به صفا کو. یو وسه به کیدن خپل سرونه به خطا کړو په کم سو باندې به داغي صفائی کوله دا برکت تا وجینه دی قوم کی او په دی پلار او داس مخالفینو کی ابراهیم علی السلام پاسې دو او आवाज یو کو اعبد الله او دا اللہ بندگی او کہ دا سکو ہے وتقو دا غنو یری گئے دا تاسو ربوتان عبادت کوي ذالکم خیر لکم دا غورا دا تاسو دا پارا چې دا غی عبادت وکي هغه یو غنی دا غنو یری گئے ان کنتم تعلمون که چری تاسو پوی گئے ان کنتم تعلمون هر سو په علم سره کی او چې کله علم نه دا جهل نه دی چې انسان بوت پروت دی انسان قبر نه غواړي انسان د انسان نغواړي انسان د پیریانو نغواړي د ملائکو نغواړي حالانکه دل چې الله کوم قدر او عزت او احترام ورکړي دي دا د ټولي دنیا د مخلوق نه اوچت دي او د هر ځای د ځان ذلیل کړي دي ځان رسوا کړي دي الله ویلم نشته کنه کته پوي دي مطابق داسې کول انما تعبدون من دون الله اوثانا بشکتا سو عبادت کوي سیوا د الله نه د نور درګاونو اوثان وسن سنم اغه شکلونه اغه درگاونه چې د غیر الله د عبادت لپاره مقرر او پاغي کې بیا بوتانو یا بمړي یار څه چبو دغه توسن یا د غټ نه جوړو یا د سرونه جوړو یا د پیتل نه جوړو مختلفو په عربو کې د مختلفو سيزون نه جوړ کړو قیمتي سيزون نه جوړ کړو سره سپيني پکې لګولو نو په خپل به جوړ کړو او ځان ته به ودرو بیا به د عبادت کوو وتخلقون افکن او جوړوي دروغ دا سور دروغ دی چې په خپل لاس باندې تا جوړ کړ او هغه دروغ جوړای الله رته نه دی ویلي د الله پیغمبر ته نه دی ویلي آسماني کتاب ته نه راغلی وتخلقون افکن دروغ جوړوي ان الذين تعبدون من دون الله یقینا هغه کسان چې تاسو عبادت کوي سوا د الله نه لا یملکون لکم رزقا دا مالکان نه دي تاسو د پاره د روزه داتا رازقو رزاقو سل قوت المتین دا خو الله دی د دې په لاس کې خو هیڅ اختیار نشته تعبدون من دون الله تا په عقیده ساتلې دا داتا صاحب دا داتا صاحب سید علی حجویری یو نیک سړی و عاجز سړی و ستا په شان په ځمکه باندې ګرځېده اوده کېده خوب به کو او ډوډۍ به خوړه نو ته محتاج یې هغه محتاج له ورغلی چا نه غواړي تعبدون من دون الله او الله ان الذین هغه کسانو دا صفت ولې ذکر کوي صرف په بوت ته دغه مکو چې بس مشرکانو صرف د بوت عبادت کو دا بوت به چا وو د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې چې بوتانو هغه به چا شکل وو د نوح علیه السلام په زمانه کې چې بوتانو هغه د انسانانو شکل وو لا یملکون و نوم سره جمع دا د عقلمندو د پاره راځي دی اختیار نه لدی ستاسو د پاره رزق اند روزه فابتغوا عند الله الرزق نو لټوي د الله سره روزي ځکه روزي ملاویږي د رازق سره او رازق الله دی هغه تمام کائنات د هغې خالق هم دی او مالک هم دی او مربی هم دی او رازق هم دی واعبدوه او د هغه بندګي وکړئ هغه الله یو وګڼئ په دې صفت رزق ورکوونکی هغه دی رزق پیدا کوونکی هغه دی ستاسو پیدا کوونکی هغه دی نو د خپل خالق نه ولې نه غواړئ چې د دې مخلوق نه غواړئ واشکرو له او تابعدار شئ د هغه شکر د هغه څه دی په زړه شکر دا دی چې اقرار وکړه چې لا اله الا الله الله به ستانه بل حاجت روا نشته وشکرو له او شکر د هغه په بدن دا دی چې په دې لاس واغه څوکه چې هغه پرې رضایي د هغه کور ته راشه په دې تندي ورته سجده ولګوه وشکرو له د اعضاو اندامونو شکر دا دی چې د هغه عبادت وکړه مالی شکر دا دی چې د هغه په نوم باندې زکات ورکړه نذرانې او منښتې ورکړه عبادت دی او عبادت الله سره خاص ته وشکرو له په دې جواب باندې دا تعریف وکا دا هر یو د زړه ځان له شکر دی د بدن ځان له شکر دی او د جبه ځان له شکر دی تعریف د الله وکا چې الله خالق ته الله مالک ته الله رازق ته الله رحمان دی الله رحیم دی الله غفور الرحیم دی د بل چا سره صفاتونه کوي اللہ پیدا کرے دا صفتوں کا وشکرو لہو تو شکر و باسدا خود نعمتنو الیہ ترجعون او دے اللہ تب تاسو واپس کی گئے دی دنیا کی کار سور زندگی تا تیر رکھا نہ سو کال دے تیر کو زر کال دے تیر کو سل کال دے تیر کو اخیر مرجع و معال دا یو دے الیہ ترجعون بل طرف تا خود لینے شکا نا نا غب دن تفوس کی دے زندگی اور دے جون اپ اللہ تسلی ذکر کی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَوْ يَقِنًا لِقَلِ وَمُنْغَا نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خُبَ الْقَوْمِ تَعَفَلَ بِسَفِيهِمْ درنگ تیر کو پدی کے الف سنت زرکالا إلا خمسین عاما مگر پانزوس کالنا فَأَخَذَهُمَ الطُوفَانُ پس انیو الدیلرا یو طوفان وَهُمْ ظَالِمُونَ أَوْ حَال لَا دَجُودَ مُشْرِكَان فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ إِخْلَاص كَمُنْغَا دَلَرَا واصحاب السفینۃ وغ کشتے والا وجعلناها او گردو لمونگا دی کشتے لرا دی واقع لرا آیت للعالمین یا او گردو لمونگا دی سزا لرا نخا د پار د مخلوقات و ابراہیم او یاد کا ابراہیم علیہ السلام اس قال لقومه یاد کا چوی وخپل قوم تا اعبد الله بندگیو کہہ دی یو اللہ یو گنے اللہ وتقو او دا غنو یریگے ذالکم خیر لکم دا غور رستاسو دا پارا ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوئیگے انما تعبدون من دون اللہ بیشک آغا چی تاسو عبادت کوئے سیوا دا اللہ نا او سانن دا غا درگاونو دا غا بوتانو و تخلقون افکنو جوڑوے درو ان اللذین تعبدون من دون اللہ یقیناً اغا کسان چی تاسو عبادت کوئے سیوا دا اللہ نا لا یملکون لکم رزقن دا خو اختیار نلری ستاسو دا پارا دا روزے فابتغو عند اللہ الرزق نو لٹوے دا اللہ سر روزی وعبدو او دا غا بندگیو کے وشکرو لہو او تابدار شے دا غا الیہ ترجعون خاص دے اللہ تبو واپس کلے شے